सत्कार्य स्वाद के विषय में नवी कारिका कुछ हेतु दे रहे हैं कि सत्कार्य को क्यों मानना चाहिए। सत्कार्य के विषय में कहा था कि कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण के रूप में रहता है और उत्पन्न होने के बाद भी वो कारण के रूप में ही है, किंतु कारण से अतिरिक्त उसको नाम, आकार और क्रिया प्राप्त होती है। इतने को छोड़कर वो कारण रूप ही है। तो यहां सत्कार्य कहने से कार्य सत है, ये सृष्टि के सृष्टि को मन में रखकर के कहा जाता है। वैसा तो तीनों काल में वो सत के रूप में ही रहता है। जब कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, सृष्टि को आधार बनाकर के ही प्रयोग करते हैं कि सृष्टि हो गई है तब वो कार्य है। तो सृष्टि होने के पहले कारण रूप में सत है, तो कारण रूप में रहता है। तो किन कारणों से ऐसा मानना चाहिए कि एक कार्य उत्पन्न होने के पहले भी रहता है? हमारे समस्या ये है कि यदि घड़ उत्पन्न होने के पहले भी घड़ है ऐसा मानेंगे तो उत्पन्न करने की जो क्रिया है, उत्पत्ति प्रक्रिया, ये उत्पन्न करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो वो कोई नहीं मानता है उत्पत्ति क्रिया व्यर्थ है, तो इसीलिए उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं है, उत्पन्न किया जाता है ऐसा मानना पड़ेगा। ये जो नैयायिक वैशेषिक जो असत कार्य को मानते हैं उनके कहना है, किंतु प्रातः काल में यह समझाया कि ये कार्य कारण भाव दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो उस समय कार्य और कारण दोनों को लिया जाता है, दोनों के क्रियाओं का भेद भी लिया जाता है, नाम का विभाजन भी किया जाता है, आकार का विभाजन भी किया जाता है। वो मान करके कार्य कारण करते और वास्तविक दृष्टि से जो सत है, जो रहता है, उस दृष्टि से उसको सत करते। इसका मतलब कार्य कारण में जब रहता है उसका ऐसा ही नाम रूप क्रिया से नहीं रहता। जो घड मृत्तिका में है, घड के आकार में, घड के रूप में, घड के क्रिया के साथ है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। किंतु घड जो अस्तित्व को पाया है वो अस्तित्व के रूप में, मतलब कारण के रूप में उसमें है, इसलिए कारण रूपेण कार्य का सत्व होता। अब कारण रूपेण कार्य का सत्व हमेशा है, क्योंकि कारण तो किसी भी रूप में रहेगा ही, तो वो जिस रूप में भी रहेगा उसका सत्व कभी त्यागेगा। इसलिए बोला ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावो कदापि न विद्यते, सत का अभाव कभी भी नहीं होता। तो वो सबको ही आप कारण कार्य ये भाव में देखते, यही इसका तात्पर्य मुख्य अर्थ है। अभी हेतु में देखे क्या क्या है। पहला हेतु कहा असत अकरणात्, कार्य पहले है सत है इसलिए मानना चाहिए क्योंकि असत से किसी की उत्पत्ति नहीं देखी, मतलब अभाव से। असत अकरणात्, असत है मतलब है ही नहीं, जो अभाव है अभाव से उत्पत्ति नहीं देखी गई, जिसमें जो होता है उसी को ही उपादान करके कार्य की सिद्धि करते। जो मृत घट बनाना चाहता है वो मृतिका को ही अपनाता, वो और किसी को अपनाता नहीं। ये क्यों है? हम रोटी बनाना चाहते हैं तो आटा ही लाते, मिट्टी नहीं लाते। इसका मतलब जो बनाने वाला है उसके मन में वो वस्तु जिससे आप बनाना चाहते हैं, उपादान किया हुआ जो कारण है उसमें वो कार्य उनको दिखाई पड़ता, वो कार्य के अस्तित्व वहां है किंतु अभी नाम रूप क्रिया उसके प्राप्त नहीं। नाम रूप क्रिया को प्राप्त कराने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता। इस प्रकार प्रयत्न भी सार्थक है। जो वादी कहते हैं कि प्रयत्न निरर्थक होने से कार्य को असत मानना पड़ेगा, उसके लिए यही उत्तर है कि अर्थ क्रिया कार्यत्व को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न सार्थक होना। इस दृष्टि से वो मृतिका को लाने वाला, घर बनाने वाला मृतिका को ही लाता है और रोटी बनाने वाला आटा को ही लाता है, उसमें उसका उपादान तो उसको दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार आप पीछे पीछे कारण में देखना, यदि आप नहीं होने मात्र से ही कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो मृतिका ला करके भी रोटी बना पाएगा, क्योंकि अभाव उसमें भी है। अभाव जैसा कार्य का अभाव कारण में है वैसा सर्वत्र है। अभाव एक सामान्य होता है, अभाव कहेंगे तो सामान्य होता है, कहीं भी रहेगा, कोई भी आश्रय में अभाव रहेगा, वो विशेष आश्रय में ही विशेष अभाव का संबंध कहने के लिए कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि अभाव का सामान्य होता है। जैसा आप जब कहते हैं कोई व्यक्ति का, किसी का भी कोई स्थान विशेष में अभाव करते हैं, ये स्थान विशेष में अभाव कहने पर भी उसका अभाव अन्यत्र स्थान में नहीं है अर्थ नहीं होता है, किंतु वो स्थान विशेष का अभाव अन्यत्र स्थान का अभाव को भी घेर लेता है, वो ऐसा ही उसका अभाव होता है। इसीलिए जिसका अभाव आप कहना चाहते हैं वो अभाव इस वस्तु को मन में रखना पड़ता है और उसके साथ संबंध करके उसका अभाव दिखा सकते हैं। तो अभाव सामान्य सर्वत्र होता है, तो ये अभाव सामान्य को लेकर के आप कभी भी उत्पत्ति नहीं कह सकते। तो वस्तु विशेष का वस्तु विशेष के साथ संबंध दिखा रहा है, इसलिए असद अकरणात् असद से उत्पत्ति नहीं देखी गई है, कोई भी असद से कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए केन केन प्रकारेण कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण का सत्व मानना पड़ेगा, एक हेतु दिया। दूसरा उपादान ग्रहणात्, ये भी उसी को पुष्ट करने वाले हेतु है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाना चाहता है उसके संबंध में उसके उपादान कारण को ही ग्रहण करते हैं, अन्य को ग्रहण नहीं करते। जो सोने से कंगन आदि बनाना चाहता है वो सोने का ही ग्रहण करता है, मृतिका से घर बनाना चाहता है मृतिका को ग्रहण करता है, इसलिए उपादान कारण को ग्रहण करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको उसमें वो दिखाई पड़ता है, उपादान में कार्य दिखाई पड़ता है। तो तत्तद उपादान कारण का ग्रहण भी यह दिखाता है कि उसमें उसका अस्तित्व है, दूसरे प्रकार से अस्तित्व है। ये सत्कार्यवाद है, दोनों में परस्पर, एक तो वेदरेक दृष्टि से बोला और दूसरा अन्वय दृष्टि से बोल रहा है। और सर्वसंभव अभाव तीसरा है। यदि आप कहेंगे कि उपादान ग्रहण कर रहे हैं तो भी उसमें अभी वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं हो तो भी उसी से प्रकट करेंगे, तो प्रकट करने के लिए कहीं से भी प्रकट कर सकता है, तो उधर नहीं है तो उसी से ही क्यों प्रकट कर रहा है? तो जैसा मृतिका में घड़ है ना, अब कहते हैं आप मृतिका में घड़ नहीं है, घर यही तो असत कार्य बात हो गया, मृतिका में घड़ नहीं है, अब घड़ प्रकट कर रहा है। मृतिका में जैसा घट नहीं है वैसा आटे में भी घट नहीं है, घड़ है क्या? और सोने में भी घट नहीं है, पानी में भी घट नहीं है, तो घट नहीं है ये तो अन्यत्र भी समान है। तो मृतिका में जैसा घट नहीं है वैसा ही आटे में भी नहीं है, ऐसा ही सोने में भी नहीं है, ऐसा ही जल में भी नहीं है, तो उनमें से क्यों नहीं बनाते? अभाव में कुछ अंतर बताना पड़ेगा आपको, मृत्तिका में जो अभाव है और जल में जो घट का अभाव है, इसमें क्या अंतर है? क्यों वो जल को ग्रहण नहीं करता है, घट बनाने वाला मृत्तिका को ही ग्रहण करता है? उसका कोई आप कारण नहीं बता सकते, कोई आपको बताना पड़ेगा कि वो घट उस उधर ही दिखाई पड़ रहा है, उसे मृत्तिका में ही दिखाई पड़ रहा है, जल आदि में दिखाई नहीं पड़ रहा, यह बताना पड़ेगा ना। तो वो दिखाई पड़ना ही उसका उपादान, उपादान तो दिखाई पड़ रहा है, और वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? अभी मृत्तिका के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वो तो सोने का घट के ले दो, फिर वो भी ऐसे हो जाएगा। अभी मृत्तिका घट के बारे में बात कर रहे, सोने के बाद होगा तो सोना को लेंगे और दूसरे को दूसरे हो जाएगा। अब मृत्तिका घट की बात कर रहे हैं, मृत्तिका घट पहले असत है कहेंगे जो आदि, उनको तो बाकी अन्यत्र भी असत दिखाई पड़ेगा, तो वो तो समान है ना, वो नहीं है कहना तो सर्वत्र समान है, तो इसीलिए सभी से सब कुछ होना चाहिए। तो मृत्तिका घट मृत्तिका से ही नहीं सोने से भी हो सकता, सोना घट मृत्तिका से भी हो सकता, सोने से भी हो सकता, जल से भी हो सकता, वायु से भी हो सकता, कहीं से भी हो सकता। तो इसलिए बोलते सर्व संभव अभाव, यदि ऐसा कहेगा तो ये आपत्ति आएगा, इसके लिए आपके पास कोई उत्तर नहीं। सबसे सब उत्पन्न होता है ऐसे स्थिति हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो इस ये बात को भी भाष्य में शंकर भाष्य में लिया, तो सर्व संभव अभाव ऐसा नहीं देखा गया है, कोई भी मूर्ख ऐसे नहीं मानते। और शक्तस्य शक्य कारणां, शक्तस्य कारणस्य, जिस कारण में कार्य बनाने के सामर्थ्य है वही कारण से कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ता। शक्तः यहाँ कारण है, शक्तस्य कारणस्य शक्य कारणात्, शक्य कार्य का कारणत्व तो दिखाई पड़ता है। शक्य मने कार्य है और शक्त मने कारण है, तो कारण का कार्य संबंध एक विशेष में दिखाई पड़ता है, तो उस विशेष कारण में वो विशेष कार्य की शक्ति रहती है, इसीलिए वो विशेष कार्य वो विशेष कारण से ही होता है। ये पर्टिकुलर कार्य पर्टिकुलर कारण से होता है, जैसे मृत घड़ है तो मृत्तिका से होगा, अन्य किसी से होगा नहीं, है ना। इसीलिए ये कारण भावा, ये कारण होता है। अंतिम में कारण भावाच, जो कार्य बनता है वो कारणात्मक होता है, कार्य देख करके आप कारण का अनुमान इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो कार्य कारण को लेकर के बैठा हुआ होता है। कार्य हमेशा कारणात्मक होता है, ऐसा कोई कार्य का उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं जो कारणात्मक नहीं है, कारण स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं दे सकते। इसीलिए कार्य यदि है तो कारण स्वरूप ही होता है, वो क्यों होता है? तो कार्य कारण संबंध आपको दिखाने के लिए सामान्य युक्ति से भी ये मानना ही पड़ेगा कि कार्य कारण में पहले है, और कार्य कारण में नहीं है मानना बिल्कुल बोलना। और इतने बड़े बुद्धिमान जो नया वैशेषिक अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, तो वो भी वो ऐसा सत कारण बोला, कारण में नहीं है कार्य, ऐसा ये इसीलिए बोला था कि वो प्रवृत्ति को बनाए रखने, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल देखता है। यदि ऐसा कहेंगे तो लोग प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तो प्रवृत्ति के लिए उन्होंने मान लिया कि पहले घट नहीं था, अब जो है वहां घट है कहना मूर्खता है, किसी को मिट्टी दिखा करके बोलता है घट है ऐसा बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है ना, प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसा मानते, असत से सत की उत्पत्ति ऐसा मानते, किंतु वो संभव नहीं है, ये सांख्य का सिद्धांत ऐसा है। इसीलिए अब ये नाश होता है, अब देखो इसका नाश में भी ऐसा है, नाश कैसे होगा? घड़ को आप फोड़ देंगे तो फिर मृत्तिका के रूप में रहता है, क्योंकि जो भी वस्तु जिस कारण से बनता है नाश होने पर उसी कारण में उपादान कारण में ही जाता है, अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र नहीं जा सकता। घड़ बना हुआ मृत्तिका से है तो घड़ नष्ट होगा मृत्तिका में ही, ठीक है ना। अब इसमें हमारा क्या उपयोगिता है, देखिए हमारी क्या उपयोगिता है, हम अपने को सत्तावान मानते, सच्चिदानंद मानते, सत्तावान है हम अपने को अस्तित्ववान मानते, और हमको ज्ञान ज्ञान होता है ज्ञानवान मानते हैं, ठीक है, और आनंद भी मानते हैं। तो आनंद को छोड़ो, दो ही ले लो, सच्चित ले लो। तो ये सच्चित हम हैं, तो हम जिस कारण से आया हुआ वो भी सच्चित होना चाहिए, वो सच्चित है। अब वो सच्चित है करके हमको ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान हमको प्राप्त करना है। इसलिए सत्व का कभी व्यभिचार नहीं होता है, ये सत्कार्यवाद का तात्पर्य। अब ऐसे में आप जगत को रखिए, ब्रह्म को रखिए, ये शरीर मनुष्य शरीर को रखिए, अपने को रखिए, किसी चीज को भी रखिए, यदि आप उसका कोई कारण बता रहे हैं, ब्रह्म प्रकृति कोई भी कारण आप बता रहे हैं, उस कारण का पूरा संबंध इधर रहेगा। यदि ये जगत ब्रह्म का कार्य है तो जगत में ब्रह्म का कार्य होने का कारण उसका सब गुण रहेगा, उसके बिना नहीं रह सकता। और जगत लय होगा तो ब्रह्म में ही लय होगा, और स्थित रहेगा तो ब्रह्म में ही स्थित रहेगा, और कहीं नहीं रह सकता। प्रकृति का कार्य ये जगत है तो प्रकृति जगत में रहेगी, प्रकृति को छोड़ करके एक क्षण भी जगत नहीं रह सकता, और लय होगा तो प्रकृति में ही हो। इसलिए यह निश्चय हो जाता है कि हम जिसको भी कार्य करते हैं वो कारणात्मक होता है, ऐसा ये सत्कार्यवाद के सिद्धांत से निश्चय हो। इसी को हमारे योग सूत्र में हम पढ़ के आए हैं, इसी वस्तु को वहां अतीत अनागतम स्वरूपदो अस्ति अस्वभेदा धर्माणा, ऐसे चतुर्थ पाद में एक सूत्र है। अतीत अनागत स्वरूप से सब कुछ है और उसका भेद केवल वर्तमान बोध भविष्य ऐसा व्यवहार के लिए होता है, किंतु अतीत आदि व्यवहार में है, और सदैव स्वभेदम अग्र आसीत इत्यादि, ये श्रुति इसके लिए प्रमाण है। ये बिल्कुल माने सिद्धांत जो ये जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है सभी के द्वारा मान्य है, सभी के द्वारा माने जो वेदांत और योग जो सत्कार्यवादी है इनको मान्य है। अब यहां से लेके जो प्रमेय बताया गया था पहले तीसरे श्लोक में मूल प्रकृति अवकृति इत्यादि, इसमें बाद में कहा था व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान, व्यक्त और अव्यक्त और पुरुष, इन तीनों का ज्ञान से ही हमको मोक्ष होगा कहा, ये दूसरे कारिका में कहा। तो व्यक्त क्या है, व्यक्त का लक्षण क्या है, व्यक्त को कैसे पहचानेंगे, अव्यक्त क्या है, अव्यक्त का लक्षण क्या है इसको कैसे पहचानेंगे, और पुरुष क्या है, पुरुष का लक्षण क्या है इसको पहचान। इसको क्या कर रहे हैं कि पहले इनका साधर्म्य और वैधर्म्य दिखा है। पिछले श्लोक में कहा था प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, ये कहा था प्रकृति के सदृश भी होता है और विसदृश भी होता है, कार्य कुछ कारण के सादृश्य रखते हैं और कुछ उसमें अलग रखता है, कुछ और धर्म उसका रहता है। तो ये धर्मों को दिखा करके व्यक्त अव्यक्त का विभाजन करेंगे पहले, उसके बाद व्यक्त अव्यक्त को एक कोणी में रख करके पुरुष का विभाजन करेंगे। तो ये साधर्म्य वैधर्म्य दिखाकर आपको विवेचन करने के लिए रास्ता बताएगा कि कैसे आप व्यक्त को अव्यक्त को समझ सकते हैं, उसके बाद फिर एक एक का लक्षण करेंगे। तो व्यक्त अव्यक्त में रहने वाले धर्मों को ये दसवां कारिका में करेंगे। हे दुमद नित्यमव्यापी, सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगं, सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगं, हेतुमदनित्यमव्यापी, सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगं, हेतुमदनित्यमव्यापी, सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगं, सावयवं परतंत्रं, सावयवं परतंत्रं, व्यक्तं विपरीतमव्यक्तं, व्यक्तं विपरीतमव्यक्तं, सावयवं परतंत्रं। ऐसा कर सकते हैं, सामान्य है। व्यक्तम हेदुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम अव्यक्तम विपरीतम। व्यक्त, पहले व्यक्त शब्द का अर्थ देखना। व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट हुआ, जो प्रकट हुआ है दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं व्यक्त। अभी अभी कहा कि घट मृत्तिका में रहता है, किंतु मृत्तिका रूप में जब मृत्तिका को हम देखते हैं उस समय घट वहां व्यक्त है क्या? व्यक्त है, अव्यक्त है, घट व्यक्त नहीं हुआ, तो वो बाद में क्रिया करके व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त का अर्थ प्रकट होना, इसका मतलब व्यक्त क्या हो गया? कार्य हो गया, इसको हम कार्य समझा देते हैं, वही व्यक्त है। तो व्यक्त में ये सारे धर्म रहेंगे, जो कार्य होगा कार्य में ऐसा ऐसा धर्म रहेगा। मतलब कोई चीज कार्य है ऐसा कैसे आप पहचाने? पहले कार्य कार्य रूप से जानने से ही फिर कारण का खोजा जाएगा। तो कोई वस्तु आपके सामने आ गई, ये कार्य है कि नहीं है ये निश्चय करना पड़ेगा ना, उसके लिए हेतु दे रही कार्य करके कैसे पहचाने। तब देखना कोई सामने वस्तु आ गई तो हेतु मत, वो पहले था नहीं था ये आप कभी जानते कभी नहीं जानते, किंतु उसका कोई कारण है ऐसा खोज लेना, ढूंढ लेना कि ये हेतु मत है, हेतु से युक्त है कि नहीं, इसका कोई कारण है कि नहीं। तो यदि वो कारण वाला हो तब तो वो कार्य हो, तो इसलिए व्यक्त है तो कारण वाला होता है, ये प्रकट हुआ है, ये पहले नहीं था तो कारण से युक्त होगा। हेतु मत का अर्थ होता है हेतु से युक्त, तो हेतु युक्त होगा। अच्छा, और दूसरा क्या है? अनित्यम, यद यद कृतकम तद तद अनित्यम, ये व्याप्ति है, ये दूसरा लक्षण है उसका। जो व्यक्त होगा वो अनित्य ही होगा, व्यक्त को कभी आप नित्य नहीं कर सकते। इसलिए प्रातः काल में हम कहे थे कि जो आपको विषय रूप से दिखाई पड़ता है चक्षुरादि इंद्रियों से अथवा कोई यंत्र से दिखाई पड़ता है वो सारे व्यक्त में आएगा, व्यक्त में आने के कारण वो क्या होगा? अनित्य होगा, वो कोई भी कारण नित्य नहीं हो सकता, इसलिए अनित्यत्व रहेगा, ये हम जानते हैं। और तीसरा अव्यापी, ये व्यक्त जो होता है ये व्यापक नहीं होता है, परिच्छिन्न रहेगा, जैसे जैसे अपरिच्छिन्न को प्राप्त होता है वैसे वैसे वो अव्यक्त होता है, जैसे जैसे व्यक्तता को प्राप्त होता है वैसे वैसे वो परिच्छिन्न होता है, इसलिए अव्यापी रहेगा वो तत्व। और सक्रियम, निश्चित रूप से उसमें क्रिया रहेगी, करण व्यापार निष्पाद्य कोई क्रिया उसमें रहेगी, इसी को कहते हैं सक्रियम, क्रियया सह सक्रियम। अभी जब हम कार्य के लक्षण करते समय कहा था कि कार्य में कोई ना कोई क्रिया रहती है, इसलिए कोई ना कोई क्रिया उसमें मिलेगी, अवश्य मिलेगी, कार्य है तो क्रिया मिलेगी, सक्रियम इसका एक लक्षण है। तो सक्रियता को देकर के आप उसको कार्य निश्चय कर सकते हैं, ठीक है। और अनेकम, वो अनेक भाव को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है, एक नहीं रहता है। आश्रितम, आश्रितम किसी में आश्रित रहेगा, वो स्वतंत्र उसकी स्थिति नहीं रहेगी, कार्य कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, कारण में आश्रित रहता है, और कार्य कभी एक नहीं होता अनेक होता है, अनेकत्व तो उसमें सामान्य धर्म रहेगा और आश्रितत्व तो उसमें सामान्य धर्म रहेगा। ये सब कार्य का लक्षण है, जो व्यक्त है उसका लक्षण। और लिंगम, कभी न कभी वो नष्ट होगा, लिंगम का यहाँ अर्थ हेतु ऐसा नहीं है। पहले कहा था लिंग शब्द का अर्थ हेतु ऐसा कहा था, किंतु यहाँ लिंग शब्द का अर्थ लय युक्तम लिंगम, जो लय हो जाए उसको लिंग कहते। लय युक्तम लिंगम लियते इति लिंगम, जो लय को प्राप्त होता है उसको लिंग कहा, तो लिंगम। सावयवम अवयवेन सह वर्तते इति सावयवम, उसका कोई अवयव होगा पार्ट्स रहेगा, क्योंकि जो भी कार्य बनता है वो अनेक कारण के अवयव जुड़ करके बनता है। जैसे ये वस्त्र बना हुआ है तो वस्त्र में अनेक अवयव है, ये अवयव जुड़ करके कार्य बनता है, तो सावयव रहेगा ये हम जानते हैं। और परतंत्रम स्वतंत्र नहीं रहेगा, इसको कोई पराधीन होकर के ही कार्य करना पड़ेगा, स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, तो परतंत्र पराधीनम ऐसा रहेगा, तो परतंत्र भी उसका व्यक्त का लक्षण। तो बोलते हैं इससे विपरीतम अव्यक्तम, ये जितने धर्म बताया इसका विपरीत धर्म लेंगे वो अव्यक्त में मिलेगा, तो कंपैरेटिवली इससे विपरीत धर्म जिसमें मिलेगा उसको अव्यक्त मान लेना। जैसे अव्यक्त होगा तो वो हेदुमत नहीं होगा, अहेदुमत, और कंपैरेटिवली नित्य होगा और व्यापी होगा, सक्रिय नहीं होगा वो अक्रिय होगा, और अनेक नहीं होगा एक रहेगा, अनाश्रित रहेगा, और लिंग नहीं होगा वो अलग अलिंग रहेगा, लय युक्त नहीं रहेगा, सावयव नहीं होगा कंपैरेटिवली निरवयव रहेगा, परतंत्र नहीं होगा स्वतंत्र रहेगा, ऐसा इसका विपरीत धर्म से अव्यक्त का होगा। अब क्या है, जिनको हम कार्य कारण का दृष्टांत द्वारा समझते हैं ना, ये घड़ मृत्तिका ये जो दृष्टांत जितने भी समझते हैं बार बार इसी को बोला जाता है, ये सारे इसी के अंतर्गत कार्य में आने वाले हैं। हम कार्य को देकर के ही एक को कार्य एक कारण मान करके काम चला रहे, वास्तव में जो असली कारण है उसको हम दृष्टांत के रूप में दे नहीं सकते, क्योंकि वो अभी हमारे दिमाग में आ नहीं सकता है, तो अभी कार्य का दृष्टांत ही लेना पड़ेगा। कार्य का दृष्टांत लेने पर आपको एक तुलनात्मक दृष्टि से मानना पड़ेगा, जैसा घड़ में आकार आदि है व्यक्त है ऐसा मृत्तिका व्यक्त नहीं है, इस प्रकार से मानना पड़ेगा, घड़ जैसा अनित्य है वैसा मृत्तिका अनित्य नहीं है, ऐसा मानकर काम चलाना पड़ेगा। और असली में ये जो अव्यक्त है ये अहंकार महत्त्व और प्रकृति ये जो लक्षण है इनका स्वरूप उसी में ही इनका लक्षण घटेगा, तो ये अभी सारे तैयारी कर रहे हैं उसमें उधर जा करके वो बताएंगे, सारे लक्षण जोड़ करके आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो अव्यक्त का लक्षण हो गया, अब अव्यक्त का होने के बाद व्यक्त अव्यक्त विज्ञानांत, उसमें व्यक्त का विज्ञान हो गया इसके द्वारा ये तुम्हारा नित्य अभ्यागी से, और अव्यक्त का इसके विपरीत रूप से ज्ञान हो गया। अब एक रह गया ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान के लिए पहले ये अव्यक्त का कुछ सामान्य धर्म और बताता है, जो अव्यक्त का और कारण रूप से जो रहेगा उसका और कुछ सामान्य धर्म है वो बता करके उसके बाद आपको उसी से विपरीत दिखाकर पुरुष का धर्म बताएं, ये सब धर्म उसमें नहीं है। ऐसा त्रिगुणम विवेकी विषयः, त्रिगुणम विवेकी विषयः, सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी, सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी, त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी, त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी, व्यक्तं तथा प्रधानं, व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्, त्रिगुणम। अब देखिए तीन गुण से युक्त रहना, ये व्यक्त में भी है अव्यक्त में भी। व्यक्त अव्यक्त को अभी एक ग्रुप में रखिए, उसमें त्रिगुणम मिलेगा, तीन गुण कार्य है उसका, तीन गुण का ही कार्य है वो। अभिवेगी, अभिवेगी का अर्थ जड़ है, विवेकी होता है चेतन, अभिवेगी यानी वो जड़ है। विषय, वो विषयत्व नहीं रहेगा, हमेशा दृश्य रूप से रहेगा, वो दृष्टा नहीं बनेगा। यहां ध्यान देना कि जिसको आप दृष्टा समझते हैं वो वास्तव में दृष्टा नहीं है। हम शरीर को, शरीर में आंख को दृष्टा समझते हैं पहले, उसके बाद आंख के द्वारा मन को दृष्टा समझते हैं, उसके बाद बुद्धि को दृष्टा समझते हैं, और मैं दृष्टा हूं ऐसा करके अहंकार को दृष्टा समझते हैं। ये कोई दृष्टा नहीं है वास्तव, क्योंकि ये सारे विषय है, ये सारे प्रकृति का कार्य है, त्रिगुणों के अंतर्गत आने के कारण ये सारे विषय में, विषय कोड़ी में चला जाता है, विषयी कोड़ी में नहीं आता है। इसलिए विषय कहने पर जो सबको ले लिया, मतलब प्रकृति के जितने कार्य है सबको एक तरफ करके विषय ऐसा कहा। और सामान्यम, सामान्य भाव में रहता है, सामान्य भाव में रहने का अर्थ ये सामर्म्य को लेकर के कारण भाव में रहता है, सर्व पुरुष के लिए ये साधारण होता है, सबके लिए होगा कि जैसा प्रकृति, प्रकृति का जो कार्य है सर्व पुरुष के द्वारा भोग्य होता है, इसलिए इसको सामान्य कहा गया, कोई विशेष उसमें संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति को ये एक मानते हैं, प्रकृति कार्यों को अनेक मानते हैं। तो प्रकृति को एक मानने से क्या है, एक पुरुष का, एक पुरुष के लिए प्रकृति एक है और हर एक पुरुष के लिए भी प्रकृति एक ही है, इसीलिए सामान्य का सर्व पुरुष साधारण। तो जैसे हम उसके लिए उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अनेक प्राणी है किंतु सभी वायु को श्वास लेता है, श्वासोच्छ्वास वायु को लेता है, तो वायु रूप से देखेंगे तो वायु एक है, सबके लिए अलग अलग नहीं है ना, और सभी पुरुष उसी वायु को श्वसन क्रिया के द्वारा ले रहा है, तो अनेक पुरुष के द्वारा भोग्य वायु एक हो गया, इस प्रकार से अनेक पुरुष के द्वारा भोग्य प्रकृति एक है। और अचेतनम, चेतन नहीं है, तो अचेतन पहले अविवेकी आया, वो विचार को, मन ज्ञान की प्रक्रिया को, मन को ज्ञान की प्रक्रिया को लेकर, और अचेतन कहने से उसके स्वरूपतः वो चेतन से भिन्न है, तो स्वरूपतः वो जड़ है, चेतन से भिन्न है, ये अर्थ इसमें विशेष हो गया। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी का अर्थ इससे उत्पत्ति होती है, ये कारण धर्म से रहता है, प्रसव होता है कार्य का तो उत्पन्न करना, प्रसव धर्मी वो कारण धर्म से रहता है। व्यक्तम तथा प्रधान, बोलते हैं ये व्यक्त में प्रधान में दोनों में ये समान है, ये प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। प्रकर्षेण धीयते अंदर लियते इति प्रधान, ऐसे अर्थ इसका करते हैं प्रधान शब्द का, प्रकर्षेण धीयते अंदर लियते इति प्रधान। प्रधान का अर्थ जैसा हमारे सामान्य व्यवहार में मुख्य ऐसा होता है, किंतु यहाँ मुख्य ऐसा अर्थ में नहीं है, जो सबको लय का स्थान है वही प्रधान है। तो प्रकृति शब्द सृष्टि के दृष्टि से करते हैं कि जिससे सबकी सृष्टि होती है वो प्रकृति, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, और लय की दृष्टि से प्रधान शब्द करते हैं, प्रकर्षेण धीयते अंदर लीयते इति प्रधान, दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों वस्तु एक ही है, एक ही को प्रधान भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहते हैं, तो ये शब्द याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और तद विपरीत तथा च पुमान, तथा च पुमान तद विपरीत, ये पुमान जो पुरुष है इससे विपरीत गुण वाला होता है, ये जितने गुण बताए एक रूप में जो बताए इसका वैधर्म्य पुरुष में आएगा, वो क्या है, त्रिगुण नहीं होता, और अविवेकी नहीं होता विवेकी होता है, विषय नहीं होता अविषय होता है, सामान्य नहीं होता है वो एक होता है, स्वतंत्र होता है, अलग अलग होता है, अचेतन नहीं होता चेतन होता है, और प्रसव धर्मी नहीं होता क्योंकि पुरुष से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, और व्यक्त व्यक्त और प्रधान तो उसका लक्षण है। तो इसीलिए इतने धर्म से वो विपरीत रहेगा, तो त्रिगुणादि धर्म से विपरीत जो लक्षण है वो उपमान है। अभी ऐसा किसका अनुभव आपको है तो उसको उपमान जानना चाहिए। अभी ऐसा किसी का अनुभव हमको नहीं है क्योंकि हमको जो अनुभव है इनके अंतर्गत ही है, जड़ को ही हम चेतन मान करके व्यवहार कर। अभी बोला ना दृष्टा, दृष्टा रूप से जिसको हम देख रहे हैं वास्तव में वो दृष्टा नहीं है, वो दृश्य है, दृश्य को दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, ऐसा आप उनको अलग करके आपको जानना पड़ेगा। अब यहां तक जो कहा है कि व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान से अलग करने की बात कही, सारे आपके लिए जो सामग्री चाहिए चाहिए वो तैयार करिए, माने पहले पदार्थों को बताया, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रमेय, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रमाण कहा, और प्रमाण के संबंध में कुछ विषय प्रमाणों का विषय कहा, और अभी साधर्म्य वैधर्म्य ये कहा। अब यहां से असली व्याख्या आरंभ होती है जिसके हमारे मतलब सांख्य सिद्धांत में विशेष करके समझने की बातें यहां से शुरू होती है, क्योंकि अभी त्रिगुण की व्याख्या करेंगे और यहाँ विषय की सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी पुरुष प्रकृति इन सब का लक्षण करें। तो त्रिगुण के बारे में तो आप लोग सुने हैं सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण है और इसका लक्षण गीता आदि में भी आया है, सब में आया है, किंतु ये गुण होते क्या है? ये गुण कहते हैं किसको, जैसे कोई बुद्धिमान है तो बुद्धिमत्ता उसका गुण है, कोई रूपवान है तो रूपवत्ता उसका गुण है, इस प्रकार गुण होता है। तो ये गुण लेना है कि कौन से गुण लेना है, तो गुण का अर्थ क्या है ये पहले समझना है। गुण कोई वस्तु नहीं है ऐसा हम जानते, जैसा गुण बोलते रूपवान होता है तो रूप उस व्यक्ति में है, वो अलग कोई वस्तु नहीं, उसका विशेषण रूप से है। तो विशेषण से विशेषण हमेशा कोई तात्विक वस्तु में रहता है, जैसा रूप रहेगा तो कोई रूपवान व्यक्ति में रहेगा, कोई फूल आदि वस्तु में वो रूप रहेगा, अकेला रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो गुण है सांख्य का गुण, ये ऐसा गुण नहीं है जो अन्य में रहता है, ऐसा गुण नहीं। एक बात ये है, दूसरा ये प्रकृति को तीन गुण के रूप ही मानते हैं, मतलब प्रकृति इज इक्वल टू तीन गुण, ऐसा है, प्रकृति का तीन गुण ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ही तीन गुण है, इसीलिए तीन गुण के साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। माने जैसा रूपवान व्यक्ति का रूप को अलग करके आप रूपवान व्यक्ति को अलग कर रख सकते हैं, मनुष्य रूपवान है उसका ये नाम है, ऐसा करके संबंध करके बताते हैं, इस प्रकार प्रकृति का ये तीन गुण कहने से प्रकृति और गुण अलग अलग है ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ही तीन गुण वाली है, तीन गुण को ही साम्य अवस्था की स्थिति में प्रकृति करते, तीन गुण को ही विकार अवस्था की स्थिति में महत्त्वादि नाम से कहा जाता है, ये इनकी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। इसीलिए जब कार्य उत्पन्न हुआ, पांच भौतिक कार्य उत्पन्न हुआ जो हमारे अनुभव में आता है, वो भी त्रिगुण ही है, त्रिगुणात्मक ही, उससे भिन्न नहीं है, वो तो प्रकृति का विकार होने के बाद भी वो त्रिगुण रूप से ही रहता है, तो प्रकृति उस दृष्टि से त्रिगुण के दृष्टि से वहां है। इसीलिए ये त्रिगुण जो है यहां उपादान कारण है, सांख्य के यहां त्रिगुण उपादान कारण है, अब आप त्रिगुण का लक्षण में देखेंगे तो मालूम होगा ये तीनों गुणों उपादान कारण में सत्व रजस तमस इसकी कल्पना कैसे हुई, सत्व रजस तमस कैसे आ गया। यहां पूरे हमारे प्रक्रिया आ जाती है। देखिए सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि होने का कारण क्या है, हमारा कर्म है। जो प्राणी सृष्टि में आने वाले हैं उनके कर्म से ही ये सृष्टि हुई है। आप सोचते हैं कि आपका शरीर आपके कर्म से हुआ, किंतु केवल आपका शरीर नहीं, आपका शरीर भी आपके कर्म से हुआ, आपका जो भोज्य वस्तु है वो भी आपके कर्म से हुआ, और आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं वो भी आपके कर्म से हुआ, और आप जिस भूलोक में भूमंडल में जन्म लिया है वो भी आपके कर्म से ही हुआ, और पूरे जो पेड़ पौधे जितने भी है वो भी आपके कर्म से ही हुआ। आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली साक्षात और परोक्ष रूप में संबंध रखने वाले सारे की सृष्टि के कारण आपके कर्म है, इसीलिए आपके कर्म का बहुत दायित्व। ठीक है, ये थियरी तो हम जानते हैं। अब ये थियरी को आपको गुण में ले जाना है। ये जो कर्म हुआ है ना, कर्म से सृष्टि हो रही है, और एक तरफ कर रहे कर्म से सृष्टि हो रही है, दूसरे तरफ कर रहे प्रकृति से सृष्टि हो रही है, तो ये कर्म प्रकृति बन जाती है। जब कर्म को आप विशेष स्थिति में ले जाते हैं तो वही प्रकृति बन जाती है। कर्म के बिना सृष्टि नहीं है, कर्म संबंध के बिना सृष्टि नहीं है, और कर्म संबंध से जुड़े हुए प्रकृति से ही सृष्टि हो रही है, तो ये कर्म ही प्रकृति बन करके सृष्टि को तैयार कर रहे हैं। ये पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम यही सांख्य सिद्धांत का मूल है। ये कैसे सृष्टि को बताते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि ये कोई प्रकृति तत्व अलग है, उसमें कुछ पार्टिकल्स है, पार्ट है, उसी में से प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं। ये रिफ्लेक्टिव थियरी है इनका, अथवा रिसाइकलिंग थियरी। रिफ्लेक्टिव थियरी क्या है कि आप किसी वस्तु को भोगते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगने से मैं इसका भोग कर रहा हूं, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसको आप त्याग देते हैं। इस आपको ये अच्छा लग रहा है यही आपका भोग है, और ये जो आपको अच्छा लग रहा है यही आपको कर्म बना देता है। आपका जो भविष्य होने वाला कर्म है पुरुषार्थ, ये आपको अच्छा लगने इतने ही बना देता है। इसका परिणाम आपके मन में जाता है, ये मन में जाकर के मन वहां कर्म को उत्पादन करता है, और ये कर्म बाद में परिणाम को लाता है, मतलब यहां से लाकर के घूम फिर करके बाद में यही प्रकट होता है। अब योग सूत्र के जब चर्चा किए थे पिछले बार, इसके विषय में कहे थे कि विषय से कैसा कर्म होना है, ये रिसाइकलिंग सिस्टम है। आप अभी दुनिया में जो भी वस्तु देखिए, अब साइंस की दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, सब में रिसाइकलिंग सिस्टम है, और रिसाइकलिंग के द्वारा ही ये दुनिया को भगवान ने खड़ा कर दिया। इसको हम जब डिस्टर्ब करते हैं तब हमको परेशानी होती है। आप किसी भी रूप में आप देखिए ऐसा ही है। रिसाइकलिंग मतलब चाक्रिक रूप से वो होता ही रहता है, इधर से उत्पन्न होगा, इधर से फिर प्रकट होगा, फिर वो उत्पन्न करेगा, फिर वो प्रकट होगा। ये सिस्टम बना के रखा है। आप अपने शरीर में देखिए, अपने मन में देखिए, और बाहर के विषयों में देखिए, ये जो पेड़ और बीज है ना, ये हम ऐसे मजाक ही कहते हैं पेड़ और बीज, किंतु ये पेड़ और बीज की जो थ्योरी है ये पूरे दुनिया की स्थिति को बता रहा है कि पूरे दुनिया जो प्रपंच है वो इसी सिस्टम में खड़ा है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होगा, वृक्ष से बीज होता है, फिर बीज होता है, वृक्ष होता है, ऐसे होता है। और हमारे शरीर भी ऐसे ही बना है, हमारे कर्म भी ऐसे बना है, सब कुछ ऐसे बना है। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी जो नए साइंस में बहुत कुछ बदलाव किया, बहुत कुछ उनको नया खोज हो रहा है, तो पहले जो कुछ वो नहीं मानते थे बहुत कुछ अभी उनको समझ में आया है। उन्होंने ये कहा कि आपका जो विश्वास, आपका जो मन है, जो आप काम करते हैं, उसी के द्वारा आपके डीएनए में भी फर्क आ सकता है। पहले ये नहीं मानते थे, पहले ये सोचते थे कि डीएनए जैसा हमारे शरीर में आ जाता है उसी को हमको घोलना पड़ता है, उसी के द्वारा हमको चलना पड़ता है, कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ऐसा सोचते थे। किंतु अब जो है इसमें बहुत परिवर्तन आया। आपके विचार के अनुसार आप जिस आबोहवा में, वातावरण में रहेंगे, उसके अनुसार आपके विचार और शरीर और उसके अनुसार आपके कोष, उस सेल्स सब बदलते जाएंगे और ऐसे बदल बदल करके आपके नए कर्म उत्पन्न होंगे। इसलिए आप अपने जीवन में देख सकते हैं, आप पहले जैसा खान पीन आबोहवा में रहते थे, अब जिस खान पान आबोहवा में हम रह रहे हैं, उससे आपका मन में, शरीर में क्या क्या फर्क आता है। तो ये फर्क तो बाहर तो तुरंत दिखाई पड़ता है, किंतु होता होता हुआ ये अंदर भी जाता है, अंदर जाकर के सबको बदल देता है, ऐसा बदल करके नए जीवन को उत्पन्न करता है। ये थियरी बिल्कुल सांख्य पहले माना। अब सारांश क्या है कि हम जो सृष्टि को करने जा रहे हैं प्रकृति से, ये सृष्टि हम ही कर रहे हैं। इसका मतलब वेदांत जिस स्थिति से इसको व्याख्या करता है वो कुछ अलग प्रकार से व्याख्या करता है कि ये जो त्रिगुण को रखकर के जो व्याख्या कर रहे हैं, इनके भी अर्थ यही है। आप त्रिगुण का लक्षण देखे होंगे, त्रिगुण का लक्षण में क्या था, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, ये तीन बोला, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह। इसका मतलब प्रकाश ज्ञान का उपलक्षण है, ज्ञान है सात्विक का, और प्रवृत्ति और दुख ये रजस का, और मोह और अज्ञान तमस का। अब आप ये बताइए, इससे अतिरिक्त और गुण का कोई स्वरूप नहीं, इसको अलग अलग भाषा में बताएंगे, इतना ही। प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति दुख, और मोह अज्ञान, ये कहां रहते हैं, ये रहता कहां, बाहर ये विषय है हमारे पास, ये विषय में प्रकाश है कि प्रवृत्ति है कि मोह है कि अज्ञान है कि क्या है, बाहर कोई विषय में ये है क्या, नहीं, नहीं। क्योंकि प्रकाश, प्रवृत्ति, प्रकाश और ज्ञान ये चेतन का स्वरूप है, ये जड़ में तो नहीं हो सकता। और प्रवृत्ति कौन करता है, चेतन होता है, चेतन करता है। दुख किसको होता है, चेतन को होता है, कल परसों हम विचार किए थे दुख के बारे। और मोह अज्ञान किसको होता है, इसको होता है क्या, नहीं होता है। तो ये जो तीन गुण का लक्षण और फल बताया, लक्षण और प्रयोजन बताया, ये बाहर आप किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं कर सकते, समझ में आ रहे हैं। तो ये कहां सिद्ध करेंगे, ये कहां होता कहां है, मन के अंदर होता है, ये सारे हमारे मन में होने वाले हैं। और लक्षण कहां किसका दिया, गुण का दिया। अब ये जो तीन मन में होने वाली वृत्तियां त्रिगुण का लक्षण है और उसी त्रिगुण से सृष्टि हो रही है, तो क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका मन का इसके साथ संबंध है। इसके ऊपर पहले साइंस ने ध्यान नहीं दिया था। ये जो मन के वृत्तियां बाहर के संबंध का कैसा वो बदलाव लाता है, इस पर साइंस ने ध्यान दिया, अभी भी बहुत कम है, लेकिन अब ध्यान दिया हुआ, अब इस पर उनका विचार शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं इसके साथ संबंध है। अब देखिए आपको पूरे थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी कि यहीं से कहीं ना कहीं इसका संबंध है, क्योंकि अब कोई भी प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह विषय से उत्पन्न नहीं होता, यह हमारा अनुभव है। यदि ये पुस्तक प्रकाश प्रवृत्ति स्थिति मोह को उत्पन्न करने वाला होता तो सबको यह उत्पन्न करना चाहिए था, वो नहीं करता। इसलिए सांख्य क्या कहता है कि सभी वस्तु त्रिगुणात्मक है और सभी वस्तु सभी के लिए त्रिगुणात्मक रूप से प्रवृत्त होता है और सभी एक ही वस्तु में अलग अलग गुणों को प्राप्त करता है, अलग अलग गुण के फल को प्राप्त करता है, अपने कर्म फल के अनुसार प्राप्त करेगा। ये बोलता है, आपको आगे दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर है। अब यहां से जो होगा कैसे कैसे पैरामी होता है आपको समझ में आएगा। अब ये पुस्तक आप देख रहे हैं ना, ये पुस्तक में तीनों गुण है। ये तो भगवान ने कहा सभी को तीन गुण से उत्पन्न किया है और तीन गुण को ही मैंने हेतु बना करके प्रकृति को कारण बनाया इत्यादि सब गीता में कहा, गीता का जो है वही बता रहे। अभी ये पुस्तक तीन गुण के उत्पन्न है कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि ये पुस्तक में अपने आप तीन गुण नहीं है, तीन गुण का कोई क्रिया नहीं है, किंतु ये पुस्तक को देखने वाला किसी को इसमें से ज्ञान होता है और किसी को प्रवृत्ति का विषय मानते हैं, व्यापार का विषय मानते हैं, कुछ और विषय मानते हैं और उसको देख करके दुख होता है, किसी को ये देख करके भ्रम होता है, मोह होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो एक ही विषय में विषय व्यक्ति के भेद से कार्य अलग अलग हो रहा है, वो कहां हो रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये तो जड़ है इसलिए इसको जड़ कहा। अभी इसकी व्याख्या में आएंगे, जो आप अभी तक जड़ समझ रहे थे ऐसे जड़ नहीं है वो, क्योंकि ऐसा कोई जड़ नहीं, हम बाद में सिद्ध करेंगे, अभी आएगा। इसको हम जड़ कह रहे हैं किंतु ये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है यहाँ व्यक्ति क्रिया होती है। नहीं, वो वस्तु में गुण है करके अभी चल रहे ना, किंतु वस्तु में कैसे गुण है, हमको कौन सा गुण वस्तु में रखना है, ये सारे गुण को वस्तु में रखना है, प्रकाश को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, दुख को और मोह को, अज्ञान को रखना है, ये सब इसमें है कि नहीं है? इसमें आप मान सकते हैं ये सब है करके? वो तो है, उसमें सब डाउट नहीं है, किंतु मैं जिस विषय का बोल रहा हूं कि ये तीन गुण इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है, तीन गुण अभी सब जगह है मान लीजिए, किंतु तीन गुण का लक्षण क्या दिया? प्रकाश प्रवृत्ति मोह, ये सब उसका लक्षण है। ये कहां रहता है? ये प्रकाश ज्ञान कहेंगे तो आप किसमें, इसमें देखते हैं, किसमें देखते हैं? ज्ञान कहां से ज्ञान होता है? होना तो मतलब मन में ही होता है, ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का अनुभव मन से अतिरिक्त कहीं नहीं होता। अब प्रवृत्ति कहेंगे, प्रवृत्ति कहां होता है? मन में ही होता है, मन से कनेक्टेड है, मतलब चेतन संबंधी होता है। और दुख कहां होता है? तेजस का फल है दुख, कहां होता है? इसमें तो नहीं हो रहा ना, मन में होता। इसमें यदि होता तो दुख को नष्ट करने के लिए यह जलाने से हो जाता, नहीं हो रहा, ये जलाने पर भी काम नहीं हो रहा। और मोह होता है, अज्ञान होता है, कहां होता है? तो ये होता है। अब लक्षण जो कहा, आप कहीं भी देखे, किसी भी प्रकार का लक्षण देखे, जो कहां आ रहा है? मन में ही आ रहा है। तो मन में आ रहा है और विषय में आप बता रहे, सब कुछ आपको मन में हो रहा है, जो मन में हो रहा है उसको दिखा रहे विषय में। हम बोल रहे हैं ये त्रिगुण है, ये सात्विक है, ये राजसिक है, सात्विक आहार बोलते ना, योगी लोग बोलते सात्विक आहार करो, फिर ये राजसिक है, ये नहीं खाना चाहिए, राजसिक है, आजकल ये ऐसे ही प्रथा हो गया, उनको समझ में नहीं आता ये क्या होता है राजसिक सात्विक, ये सब आहार तो कुछ नहीं है, राजसिक सात्विक कुछ भी नहीं है, तो हो नहीं सकता। वो जब व्यक्ति खाएगा वो व्यक्ति के विचार के अनुसार कोई भी आहार में राजसिक सात्विक भाव आ सकता है, वो बाद में बताएंगे कैसे वो परिणाम करेगा। वो व्यक्ति उसी से, उसी के साथ, उसी के संबंध करके ही कनेक्ट करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा, वो आएगा, वो प्रक्रिया में आपको बताएंगे। किंतु अब हम बता रहे हैं जिस गुण को हम गुण रूप से जान रहे हैं वो गुण बाहर दिखा रहे हैं किंतु उसकी प्रक्रिया सारे अंदर है। ये बात समझ में आया? ये सारे बाहर दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं त्रिगुणात्मक ये जगत है दिखा रहे, त्रिगुणीय विषय है ये दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे बाहर, किंतु इसके सारे वेदिक्रिया प्रक्रिया होती है अंदर, बाहर आप कुछ नहीं दिखा सकते। अब इससे यह निश्चय करना है कि हमें अंदर की जो वेदिक्रियाएं विक्रियाएं हैं उससे ही बाहर देखना पड़ेगा, बाहर से कुछ भी हमारा संबंध नहीं है। मतलब बाहर एक जो वस्तु है वो कुछ निमित्त बन रहा है तात्कालिक रूप से, और वो क्रियाएं उत्पत्ति पूरे इधर हो रहा है। अब इसी के आधार पर इन्होंने सृष्टि को दिखाया, क्योंकि त्रिगुण यदि आधार है, त्रिगुण यदि प्रकृति है, त्रिगुण ही वहां सत्य है, वो त्रिगुण यहां है, तो इसी से यहां होता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इनकी सारे सृष्टि आध्यात्मिक है, उसको उन्होंने बाहर करके दिखाया। अब उसी प्रकृति से जहां त्रिगुण आपके मन में कारण रूप से बीज अवस्था में है, उसी प्रकृति से महत्त्व नाम दिया जो देखिए अहंकार, अहंकार कहा इसको होता है, उत्पन्न हुआ वस्तु है उसमें अहंकार होता है, अहंकार नहीं होता, अहंकार तो यही होगा, स्पष्ट रूप से बोल रहे अहंकार तत्व अहंकार वो इधर ही होता है, महत्त्व अहंकार और उसी से जो तन्मात्रा है और तन्मात्राओं से विषय, विषय से विषय अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से विषय, ये सारे आपसे ही प्रकट हो रहे और कोई इसका आधार नहीं है। ये अब ये दिखाएंगे कि कैसे ये आपसे ही ये सारे प्रकट होता है, ये रिसाइक्लिंग थियरी, ये आपने ही बनाया है इसीलिए आपसे ही ये प्रकट होगा, क्योंकि कर्म का कर्ता आप ही है और कोई नहीं, आप कर्म का कर्ता भी बना हुआ है किसी हालत में, अज्ञान के कारण बना हुआ है, संयोग के कारण बना हुआ, वो भी बताएंगे कैसे बना हुआ, वो अभी बना हुआ है, आप कर्म करते हैं इसीलिए आप भोक्ता बना हुआ है, जब आप भोक्ता बना है तो आप ही उसका भोज्य भी है, आपसे अलग है नहीं, तो उसको विषय के रूप में परिणत करने के लिए कुछ और इंग्रीडियंट्स चाहिए और कुछ तत्व तो उसमें चाहिए। जैसा देखिए आपके अंदर से जो अहंकार हुआ वो अहंकार से मिट्टी बना रहा है, समझो अहंकार है, मैं हूं करके अहंकार कर रहे हैं, सामान्य बता रहा हूं अहंकार कर रहे हैं, इससे अभी मृतिका को बनाना, मृतिका तो हो रहे ना पंचभूत बना रहे, अब देखिए कितना कठिन काम हो, अपने अहंकार से अपने से कुछ बना सकते क्या, एक मृतिका के कर्म भी हम 50 साल प्रयत्न करेंगे नहीं हो सकता, तो इसके बीच में कुछ प्रक्रिया है जो आपके ही अहंकार से आपके लिए मृतिका को तैयार करेंगे, असली मृतिका को, ऐसा नहीं कि हम मैदान में जैसे कर्म कर रहे मिथ्या रूप से मृतिका को तैयार करेंगे, ऐसा नहीं, जो मृतिका को मृतिका के रूप में आप असली देख रहे हैं वो मृतिका आपके अहंकार से उत्पन्न होगी, ये कला ये सांखे के पास। अब ये कला बहुत साइंटिफिक है, अब ये साइंस का कुछ सपोर्ट भी इसमें मिलता है, जितना तक अभी डेवलप हुआ तो इससे हो सकता है, इसीलिए वो उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा करके उसको फिर वापस वही ले गया, इसीलिए यदि मृतिका असली मृतिका जो प्रकट हुई अहंकार से पंच तन्मात्रा से प्रकट हुआ, तो ये पंच तन्मात्रा का आपके साथ संबंध है, पंच तन्मात्रा का विषय देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय में है वस्तु में है किंतु आपके ज्ञान के रूप में, इसलिए सारे आपके ज्ञान के द्वारा ही होता है, तो त्रिगुण बाहर है ही नहीं, ये आप पक्का समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी शास्त्र में आप देखिए पुराणों में देखिए जहां भी आपको त्रिगुण की व्याख्या देखे वो त्रिगुण की व्याख्या के रूप में यही गुण मिलता है, और एक गुण कभी भी बाहर नहीं है, जब त्रिगुण बाहर नहीं है तो बाकी का से बाहर कैसे हो सकता है, आपको उसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन को अभी बताए, ये रिलेशन समझने से आपको उसकी सृष्टि समझ में आएगी, तब आपको यह समझ में आएगा ये जो कुछ सृष्टि हमारी हो गई है ये सृष्टि से मैं अलग हूं, इसलिए कहा ना तदो विपरीता अव्यक्तम उमान, उससे भिन्न उमान है वो जहां उससे भिन्न है ऐसा समझ में आया, अब उसको भिन्न रहने से ही ये सब कर सकता, इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इसके आधार पर जो योग सूत्र में जितने सिद्धियां बताया, योग सूत्र के पाठ में भी कहे थे कि जितने सिद्धियां बताई गई है और उसके सारे परिणाम इसके द्वारा कैसे होता है, और हम इतने सचेत हो जाएंगे, इतने सतर्क हो जाएंगे कि हमारा एक एक विचार, वो गलत विचार है, सही विचार है, कुछ भी है, एक एक विचार कुछ प्रोड्यूस करता है और वो आपको पता नहीं चलता। वो ऐसे प्रोड्यूस करता है आपके सूक्ष्म शरीर से लेकर के वो कालांतर में स्थूल होकर के विषय के रूप में भी परिणत होता है। आपने एक संकल्प किया कई जन्म पहले हो सकता है, किंतु वो संकल्प का, क्योंकि देखिए मैंने कहा आपके अहंकार से असली मिट्टी बनना है, इसके बीच में कितना परिणाम चाहिए, कितने सारे प्रक्रिया होनी पड़ी, तो वो सारे प्रक्रिया होकर के आता। इसलिए आपके विचार के अंदर, आपके संकल्प के अंदर, विषय को आप प्राप्त करने की दृष्टि के अंदर सारे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आप यदि द्वेष भाव से नेगेटिविटी के द्वारा सबको देखते हैं तो आपके अंदर वही नेगेटिविटी बनेगी और उस प्रकार के परिणाम को लाएगी। ये आगे आपको 30 कारिका के आगे सारे कारिका में बताएंगे किस कैसे कैसे उनके परिणाम सात्विक आदि से होता है, वो सारे लाएंगे, उसका परिणाम संबंध करके कैसा होता है। ये परिणाम सिद्धांत होने से सरल है समझना, और एक बार आपको समझने से बाद में आप ये कहेंगे तो जो कुछ हमने सुना ये वेदांत तो यही करता है, या कहेंगे क्योंकि ये वेदांत में जैसा डेवलप किया है इनका डेवलपमेंट ऐसा हुआ नहीं। सांख्य सिद्धांत का रिसर्च और डेवलपमेंट कम हुआ है, इसके कारण इसका बहुत साथ छूट गया और लोग इसको गलत सलत समझते हैं। इसके कारण इसका सारांश इसमें कुछ नहीं ऐसा दिखता है, किंतु सब कुछ इसमें है। इसी में से वेदांत कैसा डेवलप होता है हम बताएंगे, कहां कहां वेदांत डाइवर्शन ले लिया और वेदांत सही दिशा में जहां पकड़ के गया वो रास्ता भी इसी में है। तो और परमाणुवाद के लिए भी मूल इसी में ही है, और तंत्र मंत्र योग योग सब जो करते हैं वो भी उसका आधार इसमें है, आयुर्वेद का भी सारे आधार इसमें है। देखिए आयुर्वेद का थियरी कैसे चलता है, रोग को पहले ही वो जान लेते, रोग का लक्षण जान लेते, और यहाँ तक ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग होना है तो वो व्यक्ति ऐसे रोग संबंधी दवाई वाले स्थान में जन्म लेगी, ऐसा ये कहता है, क्योंकि उसके दवाई उसको पिलाना है। अब वो दवाई पिलाने के लिए वो दवाई भी वही आसपास में तो होने ना, तो बोलता है कि वो दवाई के साथ उसका संबंध है, तभी जाकर के रोग होता है। इसीलिए रोग में चिकित्सा करना सबसे पहले मानसिक रूप से करता है, ये आयुर्वेद का सारा मूल त्रिगुण ही है। त्रिगुण के आधार पर क्या इतना उन्होंने डेवलप किया, अब ये कम साइंस है क्या, ये भयंकर है, इसमें कोई इसका आगे पीछे गया नहीं है इसलिए पता नहीं है। वो एक एक पौधा ये बोलता है कि वो व्यक्ति को कोई ऐसे समझ लो उसने ऐसी जगह पर जन्म लिया, उसको क्या है वो बिल्व पत्र का जूस पिलाना है, कोई बीमारी आने वाला, वो बिल्व पत्र का जूस वाले जगह पे यदि वो जन्म नहीं लिया तो समझ लो उसको वो पिला नहीं पाएंगे आप, तो नहीं पिला पाने का वो कर्म का संबंध है उसका, और यदि उसको पिला पाते हैं तो उसका मतलब उसके साथ उसका संबंध बना हुआ, क्योंकि वो पौधा जितने बने हुए हैं उसके साथ ही इसका संबंध है, कर्म का संबंध है, उसके बिना पौधा नहीं बन पाएगा। ये शास्त्र ये इसके बेस पर आयुर्वेद चलता है, इसलिए आयुर्वेद में ज्योतिष का भी कुछ बेस है, क्योंकि ज्योतिष भी इसी के आधार पर चलता है। ये सांख्य के आधार के बिना ज्योतिष का अस्तित्व नहीं है, आयुर्वेद का अस्तित्व नहीं है, किसी शास्त्र का अस्तित्व नहीं, क्योंकि बेसिकली सारे त्रिगुण के लेकर के प्रकृति पुरुष को लेकर के चलता है, इसलिए बहुत गहराई है इसमें। तो जितना हो सके ये यहां से लेकर के जो गुण के वृद्धि और आगे के व्याख्या में हम उस पर विचार करेंगे। आगे कल के प्रातः काल में 9:45 से 9:45 से जैसा रोज हो रहा है ऐसा हो। ॐ पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।